من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ذکر شوا، چاخر کی او دو واقعی تنویرن علامہ سبقا چپ مسئلہ جہاد باندی روشنائی ورزولا بنی اسرائیلو دخاص اصول دا پارا چیسا دا امیر دا پارا سا دا معمور دا پارا چپ دو اصول باندی با امیر جوړی کیو هغه بیا جهاد کین الله به له فتح ور کوي. اخر کې حکمت ذکر کو دا جهاد چول اولاد فع الله ان زبعضهم ببعض، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کو چې تم د دې پار دنیا تر علی گل شوی، ولولا دفع الناس سب ډیر جهادونه وي، ډیر غزوات وي، ډیر سرایا وي، دا دفاع استاذي مواریه نور پسې د نورو پیغمبرانو ذکر شروع کو. تلک الرسل او قران کې دا یو عامه کلیه ده چې کله د نبی علیہ السلام ذکر کوي زنور پیغمبران ذکر ور سره بیا کوي. یا دې حکمت د پانو چې مقصد د ټولو یو دی، کومه کې انبیا او کرستو دنیا ته پیغام د توحید راوړو، دې حکمتي بګي. او یا دې پاره چې فضیلت ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ندی آیت کې هم ترغیب د توحید ته چې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هم ترغیب د جهاد ته ځکه د اعمال سره فضیلت حاصلېږي، ټول کې زیات عمل د توحید دی. کمو انبیاء په دې مسله باندې ډیره قربانی کړې ده، ناغي اغیل الله فضیلت ورکړې، لکه نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام چې دا پینځواله قران کله په یو ځای کې بیانې سورې شورا کې او سورې احزاب کې، عظیم تول العظم وي عظیم فضیلت وجاسل کدا چې په دې مسله باندې قربانې ډېرې پیش کړې دي. او بل پکې د جهاد د فرضیت علت بیانې مخکې خو یو بیان کې چې دفع الله الناس بعضهم ببعض، اخو اخري خبره وا دفاع، چې دفاع د پاره الله جهاد فرض کړی دی. او لو شاء الله ذی کی ابتدائی بیانی چې دا شروع څنګه شو، jihad پاول کې څنګه فرض شو، الله وی اختلاف پیدا شنو، چې اختلاف پیدا شنو بیا jihad پکار کړه، سبب یې اصل کې اختلاف او اختلاف بوم اخی تعین بو کی چې اختلاف فروعی نو هغه رحمت ته اختلاف اصولی او بنیادی او نو دیو جن جهاد فرض شو فمنهم من آمنا ومنهم من کفر اختلاف دی ته وی اصل کې چې کوم عظیم جرم دی راغي پوجي باندې جهاد فرض شوی دی چې بل څه طریقې نو علاج نو تلک الرسل و دغا پیغمبران چی ذکر شو دی مخ کی سورة البقرہ کی اگر بنیادی اصول کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسبات وعیسیٰ دا ټول ذکر شو کنا ناغیت اشارہ او سرا دینا چی اسم اشارہ پا عربی کی رازی د پاره د محسوس مشهد چې تیویني په سترګو باندې او حاضری او غي خدا سي نه دي کنه نو جواب داو چې بس کو محسوس بالبصری او کو محسوس بالعقلی کله به تاسو په سترګو باندې او شی ویني ناغی طبی اشارہ کہے جہازا اوزاکا داوئے کلو اینوی نی او دا زیاد علم پو جباندی معرفت پو جباندی باغا ستا پا ذہن کی محسوس گرزی دلی دا پیغمبران خولی دلی نشی لیکن واقعات ذکر شو رضی باندې د انسان دا سه علم راغی لکه چلی دلی بالکل نو تل که ذکر اورو تزیات علم معرفت توجنا دغا پیغمبران چې ذکر شو فضلنا بعضهم على بعض الله یما غره کړی دی بعضی په بعض باندې ما او چت کړی دی بعضی په بعض باندې منهم من کلم الله بازی خودی پیغمبرانو کې هغه څوک دی چې الله ور سره خبرې کړې وي الله فاعل دی هغه سره خبرې کړې هغه سره څوک خبرې نشي کولای او نه سره چا کړې وي داوی موسی علی السلام مشهور چې قران کې راځي وکلم الله موسی تکلیما سورہ نساء کې براشي مخامخ خبرې چې مېن کې پکې سفیر نو جبرئیل یا بل څوک ملک او آدم علی السلام هم داسو حدیث کې نبی علی السلام ویلو تپوست نو شو چې آدم پیغمبر خلقو یې ګن داسو زمونږه مشر پلارو الله پیغمبر وته وی چې نبی مکلمون پیغمبروم دی او خبر یو سره کړی دی الله پرفا بازان درجات او چت کړی دی باندې پډیر عمر تبو سره چې پډیر عمر تبو سره شنو معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی انو مې ځکه نه دی واسطه چې دا قاعده ده چې کنایه ابلغ وی د صریح نه نیو بنده تمره شهرت تر رسیدلی چې تینم ناخلی فاسی او صفات ذکر کینو خلق پوشی چې بس دا خو هغه دی کنه نوم ته ډو عزت نه ای چې درجات یې وې نو محمد صلی الله علیه وسلم ته نمرات شه حدیث کراغلو صحیحین دوار مسلم و بخاری راغستے ہوں ابو و ماما رضی اللہ عنہ چی استب رجلن رجلن دیو مسلمان و یہودی و بل سر شر جوڑ شو پس خبر باندی نو یہودی دا سی سوگندو کو چلا واللہ اللذی استوفا موسی علی العالمین بیننا لا والله الذی استوفا موسی علی العالمین قسم می پا ذات چې موسی علیہ السلام په ټول مخلوق کې غوړه کړې فرفع المسلم يده ولتما على وجه اليهودي نا مسلمان سپیړ او چتکړه او يهودي له لامه وو او اي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم باغبان دي مو چتکړه چتدا سے عام فضیلت ذکر کړي چی استوفا موسیٰ علی العالمین ولی پاگی اومچت کرده فشتکا یهودیون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمی یهودی لڑو نبی علیہ السلام تا شکایتو کن چی دا مخمی سر دے دا درال سپیڑا راکڑا تا پوسے ہو کاغی و تداؤوئے نا نبی علیہ السلام وی چلا تفضلونی علی الانبیاء یا خلقو ما موچتو ہے پیغمبرانو باندی لا تفضلونی علی الانبیاء او بیوی چی یسعق الناس یوم القیامت قیامت کی بطول خلق بیوش شی دمرگو ان لحال و پیراش طول اغش پیلے سراد فانا اول من یفیق زبا والاغبان دیم چیز بیدار شم فا اجیدو موسیٰ باتشن بقائمت من قوائم العرش چیزو گورم نو موسیٰ علیہ السلام بدو عرش پیوستنی پورن خطی یولار ہوئی فلا ادری نظر بدی نپوئیگم چی افاق قبلی دی زمان امخ کی بیدار شو ام جوزیا بسواقت توری یا دل اللہ بدلور کرا چی کوئی تور کی بیوش شویو نظر دی قیامت تی بیوشی نئے بچ کرے دیں دیو پاکی بچ شوی نو چی رست رازی کرنا سورہ زمر پاخر کے ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله بعضوی مستثنى دے مطلب اسو نبی علیہ السلام چما مغورکو ہے پا انبیاء و باندی مال فضیلت مو آئے کنا نو اشکال پیدا شو چه آیت که اللہ وی ما غرکلی بازی با بازو نورم دا سرازی دیر فضائل بل پل دا نبی علیہ السلام دا دے حدیث نمعلومی گی چنا یو شانیو غرا و لاندی بکی نشت ابن کثیر دا دی جوابو نکلی دی یو دا چه دا مخ که دا علم نا نبی علیہ السلام تلا پتنو چیز پر طولو پیغمبرانو باندی غرم بیوفیه نظرن دا جواب صحیح نه دی علم و تسنگر نو دویم جواب دا دی چې دا تواضع ده د انبیاءو اصل تواضع عاجزی هضم نفسی هغه په پیغمبرانو کې دا کنه ځان چې غوړه نه دی په تواضع کې کنه چې ما مغوړ دریم جواب دا کوي چې په داسې حالت کې ما غوړه کوي لکه دا تاسو چې او بل سره سوک سپېړ او کړو ولې هي تدینه دښمنی جوړ شي عداوت جوړ شي تعصب جوړ شي نبی هر سړې بس خپل سوي د پاسه کوي نو هر سړې خپل سوي د پاسه کوي هغه وایي چې موسی علیه السلام غوړه دي اته وایي چې نه نو په داسې حالت کې چې دا غینا جګړه جوړیږي ما مغوره کوي سلورم جواب ادا کړل چې به مجرد رأی اسی بس وایې څه دلیل سره نه به دلیل خبره هم نه کنه فضیلت وایې خو لیکن په دلیل سره وایې چې آیات کراغلی حدیث کراغلی نه پینزم جواب دا دے و دا قوی دے ٹولونا دا آیت پا دے دلیل لے چا اللہ وی دا زمان اختیار دے زمان اختیار اخ لے ہم اقلو دا زمان اختیار دے چیزو فضلنا بعضام علا بعض ما اوچت کری دی بعضی پا بعضو باندے وعلیکم الانقیاد تاسو با گردن کدے تابداری با کوئے چا واللہ چتوئے نو بس مونگے منونو علیکم الانقیاد تاسو به دا خبرې نه کوي چې پلانې پیغمبر غوړه دي پلانې پیغمبر غوړه دي نه بس وای الله بازي اوچت کړی دي په بازو باندې الله آخري پیغمبر له فضیلت ورکړ دي په نور باندې نو همغه منو اوس د فضیلت دلیل الله ته معلوم دي نو دا مطلب چې الله وی ما اوچت کړی دی په بازو باندې بازي په بازو ځانته نسبت زګه کړی دی چې دا مسله ستاسو نه ده الله دې زمای اختیار دی تاسو چې زو سویم نه قبه منې بس فاتنا عیسی ابن مریم البینات مونږ ورکړی وی عیسی علی السلام زید مریم لا معجزیم و ایدناو بروح القدس امونگا دے مضبوط کلیو پا جبریل اللہ سلام سرام دے لکا دلیل بیان کدو فضیلت کنا چکو سوکوی چی عیسیٰ علیہ السلام پا نور و انبیاء و دبنی اسرائیلو پسوارو فضیلت پسو پا دی باندی چی اللہ معجزی و سرڑی روی چی سورہ عمران کے براشی مائدہ کے براشی یخلق من الطین کا ہے تتویرے اوبر الاکمہ والعبرس وحی الموتا بیزن اللہ دا معجزات کا نخواہ جبریل بور سر ہر وقت کیوں خوشکاو بینا یسیر معاہو حیث سارا چیدے با کم پلتن جبریل بور سر ہوگا وَاِيَدْنَاو بِرُوحِ الْقُدُس دا مضمون پکی مخ کے سر ہوگا چې نبی علیہ السلام ذکر یې وکړو او نور پیغمبرانو ذکر یې ورسره وکړو ولی ویلو چې وینه کلمین المرسلین هغه مرسلین څوک دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ځان نسبت الله دلته هم ځان تکړه سوره بنی اسرائیل کې هم 55 آیات کې وای 55 کې ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض واتنا داود زبورا نو ذکر کی حکمت د قتال علت د قتال نیوخو اجمالی علت ذکر کی چې بدل الله په اراده کیږي نو تاسو ته پوسکه چې دا jihad الله ولی فرض کو ولی خو جنگی ولو شاء الله وبذ الله خوا او تفصیلی علت یې دغه جرستوي چې کدی د علمانو اختلاف نه کړی کنه دی په خپل وعده ټینګ شوی چې خپل کتابونو کې تصدیق لیدل او د دې پیغمبر هغه وخت کې ویلو چې کله دې راشي نو موږ به په ایمان راوړو نو که هغه وعده پابند کړی نو یې سپنو اختلاف نوی نو قتال بنو دا خودی اختلاف شروع کنو دا غیب العلاج نو ولو شاء اللہ مقتتل اللذین من بعدهم کچری دا اللہ دائرہ دوی چه جنگ و قتل دیو نکی غا کسان چه رست را لگ دی پیغمبران من بعد ما جاتهم البینات دا پس دا غینا چراغلی و دی تخدل واضح دلیلنا واضح معجزی پا اخپلو کتابونو کی په صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے خب وو تو پارس باندے خواہ ولیکن اختلفو لیکن اختلافیو کا اختلافیو کڑیر اختلافیو داغی انتحاب یا دغوا چی جہاد و قتال شورو شنو عرض ہے ذکر کڑے خسور جاسیہ کی ہوئی چی دے ظالمانو شپاڑا سم ولا سم آیت کے اولی اللہ صفتو نکڑی دا دی قوم چی دی بری اسرائیل و سرما سمر خکڑی دی خودی زمان احسان نما نی کنا فلقد آتینا بنی اسرائیل کتابا والحکم والنبوتا سورہ جاسیہ پنزشتما سپارا ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین وآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا دا عرص میده دیده پارا پکڑیو چه زمان دا آخری پیغمبر ده اباز دې د ټولو نرستو راغلي دی اخیری ډیر ګرانه ده وتا چې دیو سره مرګري شي نو څه گزاره به شي اما مختلفونه غي اختلاف نه کړي مخکې مخکې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر چې پوه شو کنه چې وی دی خو په عربستان کې پیدا شو زمونږ خاندان نه خبر لا نو بس بغیان بینهم دست دواجی نیدا سے اکڑنو اللہوی دے اختلاف دواجی ندا جہاد فرس چنو اختلاف سنگو کن فمنهم من آمنا ومنهم من کفر دو قسم خلق جوڑ شو بازی اگو پدی کی چیمانی روڑو پدی پیغمبر باندی و پدی قرآن باندی او بازی اغو چه کفر یوکا چه نمانو دموگا زده و عنات کرال دا اصل سببو خوا جهاد اللہ زکا فرض کو بیاوی ولو شا اللہ و مقتتلو خبر اصل که دا اللہ دا ارادی دا خوا تو کچالا جواب ورکنو دغا جواب ورکاو کسو کوئی شر دی جهاد تساجتو چې د الله فرض کوم وای د الله خوښونو دغه زوږ سن شي ویل ټول کارونه چې دي هغه د الله د ارادې تابع دي فلو شاء الله او مقتتلو چې د الله خوښوي نو بالکل بجنګ جګړه نو شوي په دې امت کې څوک به خبر نو بالکل انا په بیا کتابونه لیکلي کېدو تاریخ چه جنگ بدر او جنگ احد او جنگ احزاب او جنگ حنین اس بنو بس مقتتلو ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ آکار کئی چه ارادہ اوشی ارادہ اشتا کنا طول زبتو نئی دا اللہ خواب دا مسئلہ 254 آیات پوری چه غاینا دا داخل نو 254 آیات نشورو کیږي مسئلہ سلورما د انفاق فی سبیل الله ولی جهاد به د انفاق نه کیږي نو جهاد پسې ذکر کړه چې جهاد موقوف دی په انفاق باندې ته چې مال لې نو وسله بنی راشن بنی د سوړل تنظیم بنی دا هر څه په مال باندې کیږي نو انفاق تډیر ضرورتو نو زګه تر اخره پورې با په دې حصہ کې د مال خبري بس ترغیب به انفاق په سبیل الله تا بیا پور سره مسله ذکر کی توحید ډیر په ناشنا انداز کې حضر امزل آیت الکرسی کے بیا با یوزل داوی چه دا دی مسئلی نا دا خلق جدا شو گورو تا کتا سوئے چه دا کما خبر اینا منلا چه من امن آمن و ومنهم من کفر پتا پونشو چی ایمان پس راولل او کفر پس کول اللہ وی چیت الکرسی واورن دی باندی ایمان راولل چا راولو او چا دین انکارو کنو جگلی جوڑی شوی ابی ابی با قید نمونو آخلی چیو تا اولیاء الرحمن وی او بل تا اولیاء الشیطان وی یو تا اصحاب الرشد وی او بل تاوی اصحاب الغی سرکش خلق باز نو بس چی نمونه تواغست نو نورا پا لخوضاحت نکی نو بیار پسی با تدید پارا مثالو نوم ذکر کی خوا چاہتا اللہ ہدایتو کو چاہتا ہے انکو نو داغی مثالو نو بیا ذکر کی نبی عرص تو انفاق مسئلہ و بیانی مثالنا و تفصیل ترغیبات چاگی کم شرطون دی اغا ابی او پکید صدقاتو بار بار ابی او پکید حرامو ذکر کئی چی سودو نکے گوار حرام دی بی او پکید معاملاتو تفصیل کئی چی دا خلق و معاملات سدی بیع شراء قرض و دین وغیرہ سلم دا ټول به ذکر کې دي ټول تعلق د مال سره دی کنه یا ایو الذین آمنوا انفقوا ایمان والو خرج کئ مما رزقناکم بعضی دا ایمان نه چې ما دل درکړی دی څنګه ول کی ویلو کنه و مما رزقناهم ينفقون التم ویلی و مما دلتم ویلی چې مما بوج در باندې را نشي چې ټول مال برانه غواړي نه لګه غونتي سلوي اختمر په دې نه واړي او بیا ورته وخیخه چې ته تاسو کوی نو ته ما ځان لا یې خره او بس کله چې سرګي پټی شي نو بیا وا اگر وقت کی ضرورتی نو لیکن جد اگر وقت کی سری سر مال نینو خلق تدیر شرمین دینو ملاوی خلق تا شرمین دین ما تنی ذات وخیم کنا من قبل آئیاتی یومن مخ کی دراتلو دا غیر وزینا چیا وڑو کے قیامت تی دار چا موت یا لوی قیامت تی لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء ولا اس پګي پګان ناراض ستان اتمي اسري ختم کړی ښا نه پاري کې خرڅول او غستلشتان چې کنه تبا په مال باندې ځان خلاص کې عمل بواخلي عبادت بواخلي انو بګي دوستي په کار راضي کستا ډور نږدې دوستي کنه ډېر خوګو ابا زان له په غضب وختي ولا خلتن يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ولا شفاء انا بكي شفاعت پکار راضي دا ته تمي او دا سري سلاري وي او طريقي وي نو قران بن کړي چلته نشته دا خبر زانه سم غر کوه نو سوال پیدا شو چې مون خو د شفاعت په تمایو امو خو په حدیثو کې وایو چې شفاعت کبرا نبی علیہ السلام کنا اور پسې و صغرا و می الله وی والکافرون هم الظالمون درچا خبرنکم د کافرانو خبرکم ولی تا ډیر ظالمان دي ولی د شفاعت نه محروم شو او حضرت قتاده وی او یا حضرت فضیل چې شوګر دی چې الله داسې وي چې کافران چې دي دا سخ ظالمان دي او داسې ونوي چې ظالمان چې دي دا کافران دي بیا په ګړو څوک پاتې شوی نو ځکه ظلم څوک نه کوي نن څوک د ظلم نه بچ دی ټول به کافرو ګوره د قران دا ترتیب دی ها دا وې ذکر کړه سره د ترغیب نه چې بنده ګوره کوس د سره یې نه ځان مخ کې ورګه په خپل لاس باندې خپار سو پوهه د دین نه خبرې مصرف او غیر مصرف پیجن کنا نو خرج یې کا او مرګ له مقدا بیا خو نکیږي کته پته مې چې قیامت کې بدای دای نو الله وی نکیږي خاص مطلقاً یې زکه وې چې دا کافر او حال لخوا هغه نور زینو کې چې قران وی الا باذنه الا باذنه هغه مؤمنانو حال ذکر کوي دا غیظ پر شفاعت شته دي چې کله الله اجازه تو کې خا ظالمان سوک دي الله وی چې توحید نه مانی الله لا اله الا هو الله هغه ذات ته خاص چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا آیت الکرسی و توي تدیب و فضیلت کیسا حدیث قوی دی حدیث دو عبی ابن کعب چه نبی علیہ السلام ارتوی چه یا ابا المنذر ایو آیت اعظمو تپوس دنکو ما انتحان دن اخلم چه کم یو آیت لوی دے پا مرتبہ کی اعظمو سما چه مرتبہ دی رو چد یو خدا سی چه علم پا گڑیری اب ارست راشی سورہ نحل کی دلتا دیلو خبرہ نہ کئی فضیلت و درجی خبرہ کئی ناغوی اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی نبی علیہ السلام علیہ و بارکی ورکلان دقا سے اگا حدیث چی دابو ہو رہ دے چه نبی علیہ السلام د صدقاتو په مال مقرر کړو چې دا کجورې د شپې ساته چې غلی وو نسی نو چې شپه بشو داسي نو یو تن برابر کجورې ته دا درو واړو پنبې او تاړن دې کرا پاسې هغه به تنه پرانسته هغه به ویر ډیر غریبې ما اے سسر مې نشتا اغوی دا زدی تناستی مدا خود صدقی کجوری دیو گو نبی علیہ السلام ابو حریرہ تاوی وی غل سرے چلو کو وی اغرا تا دیر مینتو کو نفری میں خودم وی خبیہ برازی اش پیلا بیار آگئی بیا ابو حریرہ اونی وی نن خود نفری دم راستا گورا دویم زل لے اتمینتو نکیں اگو یرا پریمی دا او دا زمان ناچاری دا کنی زمان کار سدی غلا سوک پا خواہ باندی کی دا بیا و تا نبی علیہ السلام ویسی چلو کوی یرا پا می نتون رانزان خلاس وی بیا برازی چی با دریم اش پراوی اوینیو وی گورا دا دریم زل لی زبا دی نپریم نبی علیہ السلام تبا دی آوالا کوما ناغو تاوی چی گورا زبا تا داسی او دمو خیمه چی بستا دا پارا دیر فیده منی اوی زمونگ نا پا بل سبانی سوک نشی بچ که دی خوا پا دغی آیت بانده او بچ که گی یو آیت تی سور البقره کی سیدتو آیل قرآن سیدتو آیل قرآن آیل دا طولی سورت بقری دا آیتونو سردار کن په آیت الکرسی او توقو چې دا وایم زمونږ نه په بچ کېږي چې بیا سار شه ابو هر نبی علیہ السلام ته ویرا هما په دی وجه پرې خو چې ماته وي چې آیت الکرسی وایې نو په دی به زمونږ شیطانان نه بچ کېږي نبی علیہ السلام یې صدقه او هو کذوبن ده په ګری شاویل کني سړی دروغجن دی ښا نبی علیہ السلامی صدقہ نو مطلب خبر رشاو کنخا چیت الکرسی اغا آیت تے چپت دادی ویلی اسو صحیح معنی کی حضر جدہ جدہ لفظ بمطلب پوئی گی انورم و سر وضاحت کول شي تا ته شیطان لاندې دی کې دی شي سوال نه پیدا کیږي. انور حدیث چې دی لکه یو دای چې نبی علیہ السلام یې چې من قرأ دبر کل صلاتن آیت الکرسی لم یمنعه من دخول الجنه الا ان يموت. څوک چې هر فرض مانځنه آیت الکرسی پس وی کنا نو دې جنت نو سشي منی کړي دي موت موت نظر راغلی. ابن جوزی وی دا موضوعی دی دغس ابن کثیر وی منکرون جدن سوکو اگی و تا موضوعی کلا ضعیف و تاویلی و نبیابا امیلی و چیزا پا فضائلو که ضعیف حدیث چلی گی کنا اگو تا موضوعی ویلی دی. آیت الکرسی کی ابن کثیر وی لس جملی دی او پنځوس کلمات تي ار کلمه کې پنځوس درجات تي تاسو او هر یو د الله د وحدانیت نړکوي الله به خپل اسماء او صفات جمع کړی دي اسماء او صفات څه دي چې د الله وحدانیت ته دلا علم دے دلا قدرت دے دلا اراده دا او مشیت دے او دا اللہ تسبیح دے الوہیت دے نو قرآن کہہ رہی ہے او سورتو یا آیت چی فضیلت ممیم دا دیو جنہ ممیم چگی کے دیر دا اللہ اسماء و صفات راج مکڑی نو دا اول جملہ دا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے چنشتے حاجت روا بغیر ددنا الحی القیوم تا دویم جملہ ہمیشہ جوان دے دے چپنا پہ نرازی القیوم انتظام کی در طول عالم بل چاہتے ندی حوا لکڑی مدبر دے کانا متصرف دے الحي سورة فرقان کراغلیو وتوکل علی الحی الذی لا يموت اعتماد کو باغ ذات باندی چمیشه جوان دے دے موت پہ ناراضی د قیوم معنی کړیوا سورۃ روم کی پنځشتم آیاتو وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ دلل ډیرو دلیلونو د وحدانیت نه یو دلیل دا دی چې اسمان زمکه په حکم ولار دي پس الله تعالی حکم کړي نو ان تقوم السماء والارض بأمر او ټول عمر همیشه بني ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون جواز د توکي بس بیا زمانو ازمو کو خبر ختم شو ها دغه سرعت کې مراغلی او فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت زمکه اسمانونه یوازې نه هر بنده سره الله حاضر ناظر دی فصری اولار دے علی کل نفس اجی سکینو اللہ ایوی نہیں کرنا خواہ ابن کثیر ویلیو القائم الحافظ لكل شيء نگہبان دی والمعطی له پارشبان دی نگہبان دی ہر سو ورقی مخلوق لا ما به قوامه ظہرشی اولادوالے او حفاظت دا اللہ پا ذات باندے دیں فجمیع الموجودات مفتقرتن الی کبردی ککتدی طول موجودات اللہ تا محتاج دی اللہ پا خبلی چاہتا نا دے محتاج بی نیاز دے حضرت قتاده وی چې په دواړو صفاتونو کې مشرکان او الله سره شرک کړي فالحي صفات کوم سوی وی الاولیاء لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء اولیاء وی نمری بلکې د دار فنا نه دار بقا ته انتقال وکاندي انتقال وکاندو دا غوی ګوره دا خو د الله سره شریک لکه نه چې موت ناراضي خو هغه الله دې کنه چې ته لا يموتون او پا قیوم کی و سروی شرک کری دی عبدال قطبان غوثان چر وقت کی ویدائی موجودی کا نخوا علامہ ابن قیم ویلیو پخپلیو کتاب کی المنار المنیر چی دا حدیث منکر دی مشکات کې چراغ لري هغه منقطع دي یو پکې د حجت نشته د عبدالو د غوسانو په حق چراغ دي د دې د دوه صفاتونو مقابله کړی دا لا تاخذو سنۃ ولا نوم ننسی الله لرا نه پرکالی او نه خوب نه جټا او نه خوب صفت د کمال ذکر کی الحی القیوم نور پسی اغا صفت ذکر کی نو دا اللہ نے لرکی چی دا دا کمال صفت ندے خوب پرکالی جوٹرات لل دا خوب مخلوق رازی دا عیبو اللہ خو پاک دے نو لا تاخذو سنتوں ولا نوم بل صفت د کمال لهو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کی دی خاص د الله په حفاظت کې او نگرانی کی دی هغه سوچ بازمانو کی دی او هغه سوچ بازمکا کی دی د صفت د کمال نو بل صفت هغه چې په کې نقصان دی عیب دی ځکه د مخلوق صفت دی ناتن لری کوي من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دے داسه ہستی داسه ہستی شته دنیا کې چله یادت نه کړی دی او سره خبرې وکي قلقلا دا سوک دے ها بندیان سره کولی شي بندیان سي بندلت لشي مخامخ سره خبرې کولی شي امیر معاویہ رضی اللہ عنہ په شام کې یو تن راغی هر قسم خلق دنیا کې وی السلام علیکم ایها الاجیر وزیران مزیران ناستو ناغوی قل ایوها الامیر اگر با بیاوی السلام علیکم ایوها الاجیر اگر با بیاوی چی پاسی دور پس انو حضرت معاویوی چی ہاں اگر دروغ نوی زمزدر نیما فدی دنیا کے سوک دی چی اگر مزدر ندی خسوک دی یو تن مزدوری کی یو سوک دی لسو شلو کی یو سوک دی لکون خو مزدور دی کنا خوا دا خو یو اللہ دی چی اگر دا غب مخکدا سے نشوی لکھا یو اللہ دی دا دا مخلوق پا مخکی وای زکا کمزوری یقی بسو کی سوک دی آغا آستی چی شفاعتو کی دا اللہ سران بغیر دا اللہ دی زنن اس سوک نشی کولیم دا صفت پاغ کی نشتا ستوا تو مخاما خود ریگی بل صفت دا کمالی عالم ما بین ایدیهم وی گی اللہ علم یہ گورا پاغ سبان دی چه مخی دا مخلوقات نو اما خلپم او رستو دا مخلوقات نبی نو دے صفت دا کمالو دا علم خواه بل صفت د نقصان چې هغه مخلوق سره تعلق ساتي چې ته بهر جا باندې علم راوستې شي هر څوک د نظر نه استې شي لیکن الله ولا يحيطون بشيء من علمه نشر سيد ذا خلق يو ذري د معلوماته د الله تام الا بما شاء هم اگر پاږي چې د الله خو خشيم علم راز معلومات اخلی نو صاحب د کشاف او ټول ورپسې دي او استاد دې کنه نو ټول ته معلومات اخلی ارزه حکمت چی پدې کې چې علم د الله خدای او ازلی صفت ته نو هغه کې خو هغه سربل سګنی شي صدر کې دي همراز بتنا معلومات چدا وګورو تا علم د الله ذاتی صفت ته تعلق دار چا سره راتلی شي د علم تعلق د معلوم سره ای د رزق تعلق د مرزوق سره ای د خلق تعلق د مخلوق سره ای د تعلقات شته کنه فلسفه ورجه نه پوی د پدی باندې نه دا سبا نوی بیا با علم حادث شی دکا جی مخلوق طول حوادث دی حادث دی جی داغا تعلق دا دی سر را شنو نیلکا دا داغا بی اختیار کار دی کتا سوی بچ کولی شنو لول شی کنا اگا دا حدوث نا بچ کے ورہ چی دی اللہ سنگا پی جندل دی پتا نا لگی خوا چی لون تی فینانا الله محل حوادث یو ګرځي وای دا ته ډیری چې ګرځي دلې محل حوادث ادا عوارضو دا ته چاوي چې الله محل حوادث معلومات د الله پاري څوک نه پویدل ایسوک په هاته نشي کوله مگر هغه چې د الله خو خشي بندیانو تنازل کی څومره چې د الله خو خیته لکه دا قران مونږ تنازل کړی دی نمون دا اللہ دا معلوماتو نا خبر شو تورات انجیل مخی نازل کلیو اغیی خبر کلل دا سلگا لگون دی ایسا من علمهی سمرا اگر سورہ کعب کی براہی چی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا کشتے کے ناس دی دا انبیاء و نظر پا توحید باندی نمار غیرہ لکی ناس تا دا کشتے پا مورگا باندی او دریاب کې مخوکا کا تکلو بیس کی گنا خضر علیہ السلام ورطوی چه موسیٰ علیہ السلام ورے خفا نشی چگنی تما پس را لے زدی استاز شماتا میں شاگرد شی نا پا یو وکشت ہے که ناسی زمان استاز علم مثال دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی داسی دے لکہ دی مرغی مخوکا لمدشوا دا وبته لغوالی چې دا بسورې چې د مرغۍ په دې مخوکه پورین ختی دي نو بلا تشبیح بووی چې دا زما واست علم دی او دا سمندر د الله علم دی سو نسبت نشی کې دی نو الا بما شاء دغه ما شاء ده نو لا یحیتون سوق دی مخلوق مخلوق لا یحیتون دی حاتې نشی کولی او الله محیتون دی محیتون بالکافرین بل صفت د کمال وسع کرسی او سماوات او الارض رسیدلی دا کرسی دا اللہ اسمانونو زمکتا مفسرین نور ایمانی کئی سوکتنا علم اخلی عبداللہ ابن عباس رضی سوکتنا ملک اخلی ابو العالیہ مجاہد وغیر ملک سوکتنا قدرت اخلی مونگوی دا خپل مانے سیدہ کنا کرسی شتا دغه حدیث کې راغلی و چې دا وړ اسمان نازم کی په کرسی کې داسې پراته دي چې ګرځي به ورپسې نو کو دي مونته دغه شاو شم دانه چې بیا دا کرسی په عرش کې چې پراته ده د دې هم دغه حال ده لکه لوی سارا کې چې یو کړه پراته ای او خلک ګرځي چې یاره کړه را نه روکا شو داس دغه معنی خدا کنه ښا او د متشابهات نه دي دا سې کرسی نه لکه د مخلوق د پاره چی او کینی نه رسیدلې دا پره خدا کرسی د الله اسمان نو زمو کوتا ولا یعوده سلب کوي د کمزورې حال نستړې کوي الله لره حفاظت دې دواړو زکه ستړې په مخلوق باندې راځي او اللہ بانی دا حالات نرازی حفظو ہما نسلی که اللہ لرے فازد دزمکے و داسمان وہو العلی العظیم اگا اللہ اچتے پخپلو صفتنو کی دیر لوئے دے پخپلو قدرتنو کی خلاصہ ذکر کرا دایت الکرسی اولی تفصیلو کو نو اجمال العلی صفتنو اغه صفاتونو ته اشاره ده چې الله دا غینه منزه ده الله منزه ده خو په ناراضي جوټه په ناراضي پرکالی په ناراضي العلی چې مخکې و هغه سره څوک بغیر د اجازت نه خبرې نشي کولې منزل الذي يشفاو ولي العلی بیرچت ذات ته ولا يحيطون بشيء من علمه مخلوق احاطه نشي کولی په سبان دي او الله محيط ولي دا لا يحيطون وهو العلي هغه دینه منزه دي هغه په علم کې کمی ناراض وسیا کرسی ذاتول او اخر کې وی چې ولا يعود حفظهما ولی العلی هغه د ستړي نه پاک دی هغه باندې ستړي ناراضي چې يهوديان ظالمانو یې ستړي شټول اپتا د خالی پرز باندې دما کوله یوم سبت وته وي او العظیم کی اشاره صفت د کمال تا الحي القيوم له ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم وسع کرسی السماوات والارض نعظیم کی دغه صفات او ثبوت یو ته اشاره وکړه مثلا ذکر شو آیت الکرسی کی پتواړه طرفا چې خلقو پرهو کې یو په لاد مخلوق صفات تی بل په لاد خالق صفات تی دا جدا کین دغه توحید دی دا جدا کین دغه ایمان دی تاسو یې چې رمغه نه پويګو نه پیژنو نو ښه کله چې مصالح کار شوا او ورسوک په پويګي داسې الله وضاحت سره بیان کړ نو الای کرا فی الدین زبردسته تسایت شو زبردستی خو پاګه کوي چې جاهلی کنه ها او دلته خو جاهل تعذر پاتې نشو چې هغه یې نه پويم څنګه نه پوي خالق صفات جدا کا مخلوق صفات جدا کا دیتا ایمان وی دیتا توحید وی ارکل جدا معلوم دے نلائک را فی الدین یو معنا دا دا پلا معنا دا سی لکم لا الہ نشت دی حاجت روا او کارساز یا ملائکوی سبحانکا لا علم لنا منتعیس پتا نشت دی اللہ نمانا بداشی چلا اکراہ فی الدین پا دین کے اکراہ نشی کے دے نشی لوسنا باردہ ولی اکراہ پا دین اصل کی توحید توی ایمان توی او اگر پا ذل کی دے او ذل دا اللہ پا اختیار کی دے دا مخلوق پا اختیار کی ندے ندو چا پا ذل بانی زبردستی نشی کے دے پا بدن یہ کی دیشی چیو سڑے دے او اگر اقرار نکی اتو اتو اے او اے لا الہ الا اللہ کنی جبدن پریکوم نو بوئی کنا ہم خواب اے وئی زبردستی بھی کی دیشی کنا نے اقرار بہو کی اخوز جبی شید کمون نکی نتبو اتوے چی منز کوکنی دا اخپے لاستن پریکوم نو کئی بے بیانو کنو کئی خوز زبردستی پی کہ کنا دا ہستا اختیار دے کنا خواب او کو توی چې دی قران ته ګورا غوري کني د سترګې بدنو باسم نو استل شي کنه باغې زبردستی کول شي کنه په دې قران ته وقیدا کني وګونه بدنو باسم نو استل شي کنه خدا نشي کې دی چې ته او سړی ته وای چې اوایا چې لا اله الا الله او هغه وی بس نور بدته سنوي دستانه په امن شو اصل شی دا ده کاغه په هر حالت کې ویلي کتار په سیتور را استلې ده او په زمکه دې را چولې ده دلاسو خپونه تړلې ده او په شقاو ده ته وتا تیر کړې ده اچاله په راکاږي او وی چې لا اله الا الله بس خاصت نه قران نه مانی دا په سورته نساء کې راشي کنه کته ډیر وای چې دا یاري نو وینو دا خبرې مخ کې شوې دي دا دین مونږ ته پورا را رسیدلې دي دې کې زه نشته کنه چې دا به اوس د ځان نه اجتهاد کړي دا خارصه شوې تاته د حضرت اسامه حدیث نه دی معلوم تاته د حضرت خالد بن ولید حدیث نه دی معلوم چې دا یاري نه وي ولی ته قادر په دې باندې چې دا غزلو ګوري چې دا یاري نه ویلې کله خوخ نه ویلې نا هغه دې چې قدرت نشته دی هغه ته انسان راسه دی نشي دا خو دې اقرار خبرې چې اقرار وکړو موږ به تاسې اقرار ته ګورو نحنو نحکم بالظاهر والله يعلم السرائر پیغمبر وي موږ به خلق خلی ته ګورو چې هغه کلمه وي نو بس موږ وي چې دا مسلمان شو او د زړه حال الله ته معلوم دی من دا غینا نیو خبر خواه دا منافقانو دا سزاولی سخت دا چین المنافقین پی ترک الاسپلی من النار دا وجه داو چی دا غی سلوکی خو ایمان نو کن اقرار کهو چی آمننا باللہ والیوم الاخر دا ویدیو کن اولاوی وما هم بی مومنین دا خواه غووی کن من که دیر چک اپ کهو نو من که پتن لگی دا اولاوی چی گواری سلوکی سنشت ایمانو کومنګ دغه کی ځکه نه یو چې غی باقاعده مسلمانانو سره منځونو کې حجونو کې او پروجو کې او پر عبادت کې شریک او په غنیمتونو کې او رشتې او موکړي احکام په ټول جاری شو کنه نو کې اقرار فی دین وې کنه زبردستی په دغه باندې کې دیش وې نو بیا باقی سره مونږ دا غم خازې نه کولې فلاوی لچ لا اقرار فی دین دغه تاسو اختیار کې نه دی بس هغه تاسو زبردستی نشه کولې هغه د زړه خبره ده هغه خو کاره کلمه وی او په زړه کې ایمان نشته نو تاسو سره سکول شي اته دا هم نشي ویل چې دا مسلمان نه دی بغیر دا غنه چې الله نه ویل کنه نو معنا دا نشي کې دی زبردستی په دین کې ځکه دین ایمان ته وی او ایمان هغه د زړه شی دی د زړه نه څوک نه دی خبر. دغه سی مثال دی لکه نبی علیہ السلام ته وی سورۃ یونس کې یو کم سل آیات کې ولو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جميعا. کله الله خو هو کنا کافر بار دی اپی جنت نه یا سوق دل ټول ایمان راول اف انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين. دا معنا تب زبردستیو کی په خلق باندې چې دل کې ول ایمان واچي لا اکراه فی الدین یسوک نشکول دا یا قصص کی چویلیو کنا انک لا تهدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشاو ته هدایت نشکول سمانا تخلق لپذلکی دا ایمان رڑا نشی چولے اخو اللہ چی ولکن اللہ یهدی من یشاو تو خوب بیان کے دعوت بور کے دغی کستا مہارت شتا بزویرت شتا لیکن دا نشتا دے نشتے زبردستی پا دین کی پا ایمان کی اسو کی دامانا کی چلا تکرہو فی الدین پا خلق باندی پا دین کی زبردستی مکوئے بس دعوت والاور کے که خوخه شو اوی منل خو ټیک ده او کوی نه منل نو نور وسره چیر مکه وای راځی تینا دا و زبردستی دین نه دی. ها په احکامو کې زبردستی شته کنه په احکامو کې چیمانه راول دي اقرار کړی دي او بیا مونږ نه کوي روزنه نیسی زکات نه ور کوي یا نور داسې کارونه کوي د کفر نبی او په زبردستی کې ځکه هغه احکام دي ښا اب احکامو کې زبردستی ده اب دین کې نه ده. قد تبین الرشد من الغی یقینا واضح شوه لار د توحید او د لار د شرک نه هر څوک په خپوی شو کنه ښا فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پس اغا سو کم چه دا دوالا خبری راولی پا خپل علم کی کفرو کی پا شیطان باندی کفرو کی پا شرک باندی کفرو کی پا مشرک باندی پا بوت باندی پا بوت پرس باندی تواغود مانا دا کئیو امام مالک کل ما عبد من دون اللہ بس بغیر د الله نه چې چا عبادت کوي غن نغې ته ویل شي تواغوت خان اوس عبادت خوشو ته پیغمبرانو هم د ملایکو ما نو کل ما عبدك هو عمر ال نو ای ځپه کې ندی راغلی ځکه ما عبد په حقیقت کې دلته کې شیطان دی بتسویل شیطان کڅوک د بت عبادت کوي کده قبر کوي کده غټي کوي کده ونی کوي دا په څوک کوي شیطان نو اصلي معبود دغه ښه کل ما عبده کې دغه راغی انبیانو چاته نو ویلي ملائکه چاته نی ویلي د دعوت د شرک نه ور کړی ځکه ابراهيم عليه السلام وی چې رب اننا اضللنا كثيرا من الناس یا الله دی اسنام خو ډیر خلق گمراه کو نو اسنام سو اخو غلی ولارو هغه خو نه د خیر سوې نه د بد سوې کنه هلته دا معنا کوي کنه چې نهون نسمانا دی شیطانانو چې خلق د دې اسنام په عبادت تخت کړې دي دی خلق گمراه کو دا اسنام خو لا سي ذریعہ ده نور اصلي مضل اخو شیطان دی کنخا نازو که چه انکار کی ده تواغوت نا ده شرکو ده شیطان نا و ده بوت نا و ده سنم نا و ده وسن نا ایمان روڑی پا اللہ بانده پا توحید سران د کلمې معنی وکړه لا اله د تواغوت بندگی باندې کیږي الا الله صرف د یو الله بندگی وکړه نفی وکړه او اثبات وکړه فقد استمسك بالعروه الوثقى یقینا د منګولې ولا ګولې پکړې محکمه لن فی صام لا نشتغی ذ پارک گیذل قدریم نماتی ذل خو نشتا ان فی صام صرف کگیدو طویل شي دومره مضبوطه کړه ده الله دې اوریدون کې او پوا دغه سی سورې لقمان کې راغلی دوه اجتماعاتو نو زاحت وبگی و من یسلم وجهه الی الله فقد استمسك بالعروة الوثقى چا چې خپل ارس الله تعالی کړه کنه یسلم وجهه نو بد دغه کړه محکمه وا لازم وکړه کړل دغه زخرف کې مراغلی او تریالی اس دریس الوی ختم کې پیغمبر ته ویلو فاستمسك بالذي اوحي اليك لاس کلکا پاری قران باندې چې تا ته وحی کړی شو امر دی ښا فاستمسك قران غره لاسونه لري نه کې بل کتاب ته لاس نه کې غره العروه الوثقى دی حضرت مجاهد وی هو الايمان امام سودی وی هو الاسلام حضرت ضحاك وی لا اله الا الله حضرت انس وی هو القران دا جامع معنا دا ذکر سره له کلمون پکشتا ایمان مشتا اسلام مشتا دا محکمه کړه ده مسلې توحید یې ذکر کړه دلایل یې په ذکر کړل صفات د الوهیت هغه ما ښکارا کړل نو الله رب العزت دې ثمرات ذکر کړي چاو منل چاو نه منل ولې د خوخي خبره وا لا اکراه فی الدین الله اختیار ورکړو مجھے دے خواخی وانو تولو کم زی منلا چچا او منلا نو اللہوی زی مرگرے ما زی دوستی ما زی مددگاری ما زبو سر دیر خصوصی احسان کو مخا گورو تا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ مددگار دے داوی کسانو چی مومنان دی سمددگاری کئی یخرجهم من الظلمات الى النور روباس دی لرا د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د ایمان ته رڼا د قران ته دا د الله مددګاری ده ها څه غواړي چې پسکیت نه مدد غواړي چې زیرا کا کاروبار را لسم کا پیسې مې سی کار خراب دي الله وی دا خبره پرې دا کوم لیکلی دي په لیکلو کې سکه دا خبرې زمانه غواړه چې الله زماده زلونه ذات یې اړل لري کې اورانا د ایمان او د قران په کې راول نو دا د اصحاب الرشد وی د اولیاء الرحمن وی والذین کفروا کسان چې کفر وکاو په دې آیت الکرسی باندې اولیاء او متواغوت دا غیزه دوستان وی سپته نه لګي بزرگان ښا د دې دوستان شیطانان دي هغه وسره کومه دوستی کوي یو خرجونا من النور الى الظلمات روباس دي لرا درنا دي ایمان او درنا د قران نه هغه تیرو د کفر او د شرک ته نو سوال پیدا شو چې هغه سره د سرنا وا کنا خو مؤمنانو سره وینا الله ارما شم په توحید پیدا کوي کنه حدیثو چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی او یمسرانی یمجسمج ثانی ما شم پیدا شي په توحید خو چې د مور او پلار لاس لور شي اوه ته باباو دا به لاس لور شي او هو کله به یو پلس غلی اله پریدی چې د یومي مړې ته نه جوړ کی په خپل لاس باندې دا هغه فطرتي ایمان یې ولا خراب کړ اجلوین دی خپل غاړه ترالی ها اکل ول بلار تعویذونه ګوري اکل ول مور ګوري وي یو دا معنا دویم یخرجونهم معنا کوي یدعونهم دعوت ول ورکین د نور نه کفر او شرک تعالی دعوت خوغار چاله ورکی یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ذا جهنم یاندیون فی خالدون او دیبا جهنم کے ہمیشئیم مسئلہ ذکر شوا دیر واضحا او داغین خلق دو قسم پیدا شو من هم من آمن و من هم من کفر واللہ والا نمون جدا جدا کلو یو تا اخپل دوستوی اللہ ولی الذین آمنو او بلت دشمنانوی اسی مثالونا ذکر کئی دیز ایکی چی دا سنگ یو سلی دا نور نا ادرانا تیاری تراشی دا بس امرا بدبخت ای نا اللہ یو گورو مثال دا طولی دنیا بادشاہ دے اللہ پیٹ سمرا احسان کردے دنیا کی خنور سنشتا خدا شے دے او ابراہیم علیہ السلام گن دے انسان عظیم و شان پیغمبر اغه ول دعوت ورکی د تیارین راو باسی او بچ الله تنی منظور کنا لا اکرا بیتی ناغه ته ایمان نه نصیب کیږي نو دا مثال شو الم ترا ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ان ګورتو ناخلی دین شي کله تیر شوی دی الم ترا دا هم اقه معنا ده ښه چې یو خبر دنیا کې دومره مشهور شي چې لوی او واړه تینا خبرې کنا هغه کې بیا د استعمالي سړیا خدا سے خبر ده د لیدو کته خبر ابراه چې راغلی و اتیان راوستیو بیت الله روانو او بابل پیرالو دا خبره د عربو په نس دومره مشهور و نو لازکه وی چې علم تر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل تو شہرت تو جنا لیکن گورا اللہ ویلیو سورہ بنی اسرائیل کے چوانو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمومنین تدید پارد ولا عزید الظالمین الا خساراها آپ اللہ ظالمانو باندھے ریاکشن کئی اٹیک کئی ڈیفیک سائٹ پکے امشت دے پلا بلے بریلیان وی وګور وی علم ترې ندی ویلی غیب شته کنه پیغمبر ته وی علم ترا ته خارسو وی نه کنه خارسو را په خاطر شی هو پتا ته خارسو ښکار دی کنه ها نغې ته نزان له دلیل نسی ظالمان چې دا ځکه علم ترې ویلی دی چې پیغمبر د غیب نه خبر دی او سو ته معلوم دیو نګور یا کاستا حاج ابراهیم جګړه کول ابراهیم علی السلام سره دا په سبان دي کورسه تینا وستا نا فی ربه په حق د خپل رب کې چې ابراهیم علی السلام یې رب یو دی ان امروز وینا ټول دنیا ډکا ده نو ارباب خډیر شي دي نو مشرک پنځ باندې خو دنیا کې دومره نور خلق نه لکه خدایان چې خپل دینو فی ربه دا ولی جګړه کوله بده وسره کړیو ان اتا اولل ملک زکه چې الله ورکړیو د لا بادشاہی د ټولي دنیا یو خلای اشاره کوي چې خلکو تاسو بوای چې الله به جنت پیدا کو خدا جهنم یې سره پیدا کو نو په داسې ځایونو کې دا غي جواب دی کنه چې الله وی بس تاسو بخپل فیصله وکړي حضرت تعالی تاسو له اس کې در کومه چې دومره احسان وسوک چا سره وکړي چې ټولې دنیا باد شي ولا ورکی او آغا آغا تخنشو عبد شو وکما جهنم نجورنو سجل ومکو دا سی خلق بکم پلبو دے ان آتا اللہ الملک مفول لہو دے زکا چه اللہ ورکلی وار دلرا بادشاہی دا ټول دنیا نو پکار داو چې دا شکریہ دا کڑے وے نو دا شکریہ پزے باندی ناشکری اکڑا از ناشکر پار دا جہنم یی نو کنا تاون ابن کثیر ہوئی چه دا بادشاہی والا خنشو خا اگو خوب اوی فخر بے پکاو خدا غد پارخا نشوخا دا دیو معمولی موحد نتا پوسکاوا آو دا دی پا بیماری غپوی خا وی اورسه الكبرا والبطرا دی بادشای غل سپیدا کرلکی لوی تکبر ابیاوی مکسا اربع مئت سانتن سلور سو کال بادشایی کلیو الیکشن پکنو فی ملکی کلا چوی دت ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت رب زما خوا غزاد تے چ جوند کول کی امڑ کول کی مالک د نفع او د نقصان لو یا نفع صدا حیات الوی نقصان صدی چ ډیر نقصان وشي نو مرګ تنه جوړ شي نو دیو تاوی چه مالک ده نفع و ده نقصان مالک ده خیر و شر و سمونگ دوائی سنور خبر خو نکو کنخا اغا اللہ قال اوی بادشاہ انا احیی و امیتو دا خوارو سا خبره ندوی مشرک تا ده موحید خبر ایس نخ کاری خوا وی زوم جون دی کول کوم بڑا کول کوم تا نی خبر چته چا په حق کې حکم وکم فیصله وکم چې شوت نو بس هغه پانسی کی اچا په حق کې حکم وکم چې بری نو خلاص شي بس کوړته دي وای ته نه خبر انا احی و امیت زوم جون دی کول کوم امر کول کوم ز ستا ناشته ما ابراهیم علی السلام په چې په غاه پورا ډل دی خوړو په خبرن پويږي اگر زه بل دلیل دا سه پیش کوم نو دا غي جواب به ممکن خلق لړو کې شک اچي ابراهيم عليه السلام په تدا سه دلیل پیش کو چې هغه پستر غخکاری ناوي کې دې جواب کول شي خلق به توي چې بي وقفه منطقيان وي چې ابراهيم عليه السلام یو دلیل کارو نکو نو انتقال یو کبلتا ځکه انتقال دی یو دلیل نبل تا الکی چې هغه دلیل بیکار شي کنه کارو نکی جواب دار دی چې ابراهیم علی السلام منطق هغه ستا منطق ته نګوري هغه دعوت ته ګوري د مخلوق اصلاح ته ګوري هغه نمروز ته چې خبره کوي نزلو کې دواګان کوي چې الله ته ول زما دا خبره سبب د هدایت ته ګوري وګرځي او یا الله ته پر رحم وکړي چې زما په دې خبره باندې حفظت کې رانشي هم دواګان کوي او هم ته دعوت پېښ کوي تا په شان خنو چې ته وایې چې غلبه دی توی چه ملامتا که په خلقو که او شرمه یوا دو امداده چه انتقالی نده کرده ده دلیل ده پاره دلیل ویلی ده دیتا تدقیق وی خواه یو تحقیقی ناچه ده پلی خبری پار دلیل وای اجب آغا دلیل بل دلیل او این ده تدقیق ده ده دیر باریکی پیدا کئی اگه ده موت و حیات پا معنی نپوی ده ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ګوره حيات دیته وی چې دا غي د وجه نه د انسان سترګې رڼا شي بدن یې کار کوي وګونه کار کوي هر څه کار شروع کی دیته حيات او موت دیته وی چې بس خاموشي شي بجلی لاړه ارس په ځای ودرېدو نوی گورا فَإِنَّ اللَّهِ آتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بِشَكَ اللَّهَ رَاولِي دَنْوَرْ دَ مَشْرِق طرفنا مشرقم درانا زیده نورم درانا سبب ده او رانا سر خلق بیدار شی ویخ شی سترگی لی دل کئی وگنه او ری دل کئی عرص کی کنا حیات دیتا ویلش فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ذَتِ رَوَا پَسْكَ دَ مَغْرِب طرفنا دا خوالا روان کرده ده نو که تو دا سی کولی شنو واپسی کن اغلا دی جواب نور تو فبویت اللذی کفر چپ کلیشو اغا کافر واللہ اولای دل قوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا چگی جوابو کی ادی والا جوابو نکی سیوتی رحمت اللہ علی وی نا با دو شاگرد نو وی نمروز بویلیو چی دا مارا روان کلی دی سارا اوستارب دی واپس کی زا نو اے اسی دا غیب و خبری اگر بس اللہ دا خطو ہے خانو ولی اونوی دا سی وی زکی اونوی چی اگر پویدو چی دی ابراہیم علیہ السلام خدای غیرتی دی واسه نچیری شاپرستوی روان کی نو ټول خلق با پا دا پسیشی از با دا سی وازی پاتی شن دا اسی خبری زان نخوا فبو حتی چیوی نو آغا لبیا جواب کن او اللہ علیہ دل قوم الظالمین اللہ توفیق نور کی اللہ جواب نور کی ظالمانو خر دا دا آغا وقت ندخوا دا یوازی نمرود پوری خاص نده دا تر قیامت پوری با اللہ باطل پرسلا حجت نور کی دلیل با نور کی بس دا غباوی چی مبتی سیب لکلی دی لانے فتاوہ کی لکلی دی وی دلیل دا تیادو مبدبختا آیات او حدیث پښتا نو د مفتی لیکل دلیل نه ده کنه داغه بدغه دلیل نه ښه هغه با کتاب راوړي چې هغه په کتابونو کې څوک نه حساب وي دا یو مثال شو د دې لپاره چې خرجهم من الظلمات الى النور ابراهيم عليه السلام په کوشش کوي چې تیارونه رڼا ته راوباسي او شیطانانو کوشش کو چې درنانه تیری ته بوزي نو بس نمروز کامیاب نشنو رڼا تر او نو ته اصحاب الغی اولیاء شیطان کراغه دویم مثال او کلذی مر علی قریه یا مثال دا غسړی چې تیرې د په یو خار باندې وی عزیر علی السلام قطع دوی اغا یادی او دغسی انس ابن ربی وی زحاک وی امام سودی وی عبداللہ ابن عباس وی عبداللہ ابن سلام وی چدا عزیر علیہ السلام تیری دو پی اخار باندی وی اخاویتن علی عروشیام اخار پری ہوتے ہو اول دیوالونا بیار پسی چتونا ټول دلدل شي او د چيلي دلیو نه اړیر آبادو ډیر کرش قال او دی پیغمبر ان یحیی هذه الله بعد موتها چې سرنګ با آباد کیو ژوندۍ کې الله دی خار لرا پس د هلاکت نام یحیی هذه یعنی اهل هذه اهل هذه د دې دا خلق والله څنګه ژوند دي چې ټول مړ دي او پس دا تاسو هغه کوي په دې باندې یقینو چې الله کول شي خدای مطلب وو چې په خپل سترګو وینم چې دا خار هغه سي آبادی لکه مخ کې چې مالی دو نو په موت کې شک نو او حیات کې موت او حیات کې خو په کیفیت کې چې څنګه وای لکه ادا ډیر ګران کار ده خام فاما تولاو میتامن نو اللہ مل اسات دل راسل کالام مر خو پا لگ وقت کرے یو وقت کرا دی وصل کالے بیو سڑے مری نا وی سات بیا سل کالے پا دا غزیبان دی چن بارانو نسی لیوانو توفان انجر تا انسان راتو بولی چن انسان راشی ابیا خیر کوي الوی لاش پروت ته خخی کو ایسوک نرات لاللہ دغز ذات خواه سم باسا بی جوانده که قالا تپوسیتنو که دملائکو پزریا کم لبستان سم را وقت دیتیر که قالا وی اغو لبستو یومن او بعد یوم وقت می تیر که یا پورا روز او یا نمگل روز نگور آیت کی د توحید د پاره ډیر اسباب دي ها یو دانه چې ګورم پیغمبر دې او پزمکا پروت ته او مرګ په نه دراغلي داسې لکه چې اجلی او مرګي چې اجل مرګي په نه راغلي او ځان نن دې خبرو نو دا چې پکې ځان نه خخکړي دي خبر شو د خلقو د حال نه او د بیماره نه او دار سنا جتونو نه او یو دمه دا دا چې الله سوک ساتي نو وجود یې روغ موټي که زمو کې د پاسه یو کبه کې دن نه فق الله تعلم دې چې سوک ساتي سوک نه ساتي درې مدازا چیغی پیغمبر جواب ورکڑی دی چی یومن او بعض یوم داو صحیح ندی نا دیتا اجتحاد ہوئی دا اجتحاد دی تخپل فکر اوکا اوکا خبر اوکا تپا دی که دروغ جن نئی او پدا سی خبرو که زون دلیل دی کنا گمان اگر چی اوکا تو برا اوکا تا ناولی دا یقین را گا چی دا یو پرونر وخت راشوی دا دیمر وخت دا نو یومن چې بیا وکاتو چې انور خمازی ګرته تل دې او ځکه راتلم سحر وخت نو همغار وخت دا پاز یوم نو دې کې څوک دروغ جن نه ښا دا عمل په ځوان باندې ازوان دلیل په داسې خبرو کې دا مسله د اجتهاد دا او اجتهاد جائز دی قالا اوی اللہ بل لبست مئت آمن بلکی وقت ترکڑ اصل کالا دا خبری بریلیانو باندی دی باندی دیر بدی لگی کنا بس ذکر اگی خوئی چی پوئی گی پار سکتا نو دید ہے کہ اگی تحریف کئی خوا معنوی تحریف کئی وینا غطا خپتا وا چسل کالا میں ترکڑی دی نو بیا دی ولی وی چې یو من او بعض یوم چې اوسړی ته پته یو بیا نو خپل پیغمبر دروغ وای دروغ وای نه هغه وی چې کسل کا لذي خو بس په ما داسې تیر شو لکه یو ورځ یاني مارواز د ظالمان دی ښه دی بو سره ناستو نو بس خو خامخا د قران تحریف کوي او د آیت خپل معنا نه کوي کنه خا دا وی داس وخت په تیر شله کوي او رضاني مروزه هو الا چې وخت تیر کړي اصل کالم فنظر الی طعامکم وګوره غي خپل ناشتی ته تجدان سره سره غستیو کنه هغه ته وګوره او شرابک او خپل شربت تم لم يتصن نذيبت بوې شوی څنګه چې تمې روغ موټ ساتلې دغه سي هغه هم ساتلې دي هیڅ فرق پکې نشته ها چې کوم نه ساتم راوي حال وګوره وانظر الی حمارک او وګوره په طرف دا خپلې سوار لې چې تا ځان سره راوستي او انبیا په خر باندې سوار لیکلې دا سنت ته انبیا او دي ولنجعلک آیه للناس زکه مې دا کار وکړ چوګردوم تا یو دلیل خلقو لپاره زکه خلق سو کوئی قیامت شتا او سو کوئی نشتا اصل کاله پس چې تلور شي نو د خلقو به یقین پیدا شي چې او چې اصل کاله پس ژوندې کو نو قیامت کې هم ژوندې کول شي وانظر الی العظام او نظر کوا په طرف د دې اډوکو کیف ننشزوان څنګه را غونډو دی لره دانچتینه جوړو پینرتینه جوړو ثم نکسوا لحما بیا با واغستو دی تغوخا و دی انسان اصل لغاڑو که دیخوا چه فخلقنا من الماء كل شيء حي ذوبون اصل لغاډو کې جوړي لغوه هو تعالی ځان نو واغستي نقصوها لحم فلما تبين لو كل شيء معلوم شو دته ولي ویلي د پستر کو باندې چاغلې لغه جوړيږي د کی جمع کیږي او ځکیږي بیا ور پسې وخرا روانه شو را روانه شو کور و تا چاو کور چې ورسه ده پرشه نو روح پکې عمرغې نو غوونه لیک کړه आवाज وکړه تبین له خوته معلومه شو قال او ذی پیغمبر اعلم خفوا شم ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله په هر څه باندې قادر دی نو بیا په بعض بعد الموتم قادر شي کنه کل شیء کار سره لکن دین څه شی بار دی ها دا یو مثال او سمطلب الله وی کستا زړه کی چته په یو خبره کې څه شکی نو ته داغي علاج کول شي په قران سره هغه شک بستالری شي ځکه دا شک تیار ده او علم رڼا ده نو کته غواړي چې دما زړه نه رڼا لري شي نو قران راوالا کتاب راوالا د علماو نه تپوسو کا نو ته بده تیاری نه رانا توزی کنه وګوره پیغمبر تپوسو کده الله نه چې د موت نه خبرې ما خو د کیفیت نه نیم خبره دویم مثال عز قال ابراهیم او یاد کوي چې ویلو ابراهیم علی السلام رب ارینی ای رب او خیماتا کیف تحیی الموتا چې سرنګي ژوند کې مړی کیف هغه ټول کمال ده چې دا کیفیت یې څنګه ده قال ولم تؤمن الا ولست باور نشته قال بلا و ابراهيم عليه السلام او باور مشته ولكن ليطمئن قلبي لیکن د علم خډيري مرتبه دي کنه نو زه په علم کې اعلی مرتبه یادومه چې سر اطمینان قلبي راشي چې مضبوط شي زله زمان ادا شک وخت نه اوځي ها ولكن ليطمئن قلبي نبی ابراهيم عليه السلام شک نو پدې کې چې موت او حيات الله کول شي ولیکن تپوس د دې کې چې دا کیفیت به څنګه وي خبره ټوله د کیفیت تاسو د دې تپوس ها حدیث کې چراغلو چې نبی عليه السلام ویلو چې نحنو احق بالشک من ابراهيم موږ ډیر لایق یو په شک سره د ابراهيم عليه السلام نه ګوره چې قران دی نی ویلی نو په حدیث ډېر په ګرانه پويږي نو کوم حدیث نه هغه هم ډېر کوشش کيو سينزوري بکي حضرت شیخ ویلو چې حدیث څه مطلب شو نور محدثین خو یې چې ټول په شک کې پریواته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چموږ ډیر لایق یو په شک سره د ابراهیم علی السلام نه نو څه مطلب چې هغه شک کړو نو موږ هم په شک کې پراته یو دا ټول شکیان شو نه خبره الټه ده نبی علی السلام داغه فضیلت بیانې داغه مرتبه ذکر کړي داغه نه رفع کوي که چا شک کو پاغه باندې نو رفع کوي ځکه انبیاء خپل مین کې رونه دي دی یو بل امداد کوي کنه چا به اعتراض کړي نو جواب به کوي نبی علیہ السلام وی چې خلقو داو نه وای چې ابراهیم علیہ السلام شک کړو نو سوال یو کوي چې رب ارینی کیف تحی الموتا بیا شک ځکه نه وکړي چمون خوڑی روست راغلیو از مونگ شک نشتا نو کچر شک کولی نو مونگ بکلوی نحنو حق بی شکی او زمونگ شک نشتا نو دا غصم نا شک راغی دا توازو دا که نمون خوی مخکی خوا دا حدیث مطلب داو چی پاغبان دی دا خیال سوکو نکی زکه چې مونږه هډی رستو یو زمونږ په دې کې شک نشتم داغه څنګه را او صرف د دې د پاروی لیت مې نقل وی یو بل دی ویلو چې نمروز ته په دلیل کې سپېش کړو یحیی و یمیت دی نو بیا رستو به فکر راغلی چې خوس نمروز ویلې وکنه هغه له الله ذات نه کو او کو ویلې چې دا حیات ستوي امامت ستوي ما ته دا وایا وی الله ما بیا څه جواب کو نماز دې حیات په کیفیت او د امامت په کیفیت پوه کی کبیا چې رضا سي مقابله شي نو چې ما ته تکلیف نه پکې کنه فا دین د ابو زو کنه حیات ستوي امامت ستوي نزع الروح او القاء الروح نو اذا هو تعال فاز وکنا نزع ستوي القاء ستوي حضرت شیخ رحمه الله یوزل ویل بل استاد تا شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله علیه امو تشابهات کی لګیاو نو وی چی زما زړه کې د متشابهات معنا راضی و تعبیر نشم کولی حضرت شیخ ور پورون خطو بل چاداونه تپوس نشو کولی و تیویداس خبر ده چی تال متشابهات و معنی درزی و تعبیر سنگا نشو کولی دا جب خدای صلح پیدا کرده ان الکلام لفی الفؤادی وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَيْهِ دَلِيلًا شرقیت کی راضی خبر ازل کی جوڑی گی او پجبہ باندھ بیا راوزی کا نا دا خود آگئی ترجمانی کئی نو ترجمان نا لوی حسین لی رحمت اللہ علیہ و طوی چه گوڑا خواگا دا میں اوی چه آو وی سنگا خواگا دا نبیہ حضرت شیخ ہوئی چه دوست پدی نپوئی گو نوی دغا شید کنا تعبیر نشو کولی کنه ابراهیم علیه السلام وی چې د کیفیت سوال کوم چې وی وینم چې دا خلق څنګه ژوند کی لیت ماین نقل وی نو ګور یو د علم الیقین چې تاسو خبر او کی مخبر صادق او بل دې عین الیقین چې بخپله وی نه یو شی خدای لري نه او بل دې حق الیقین چلول شي او لاس پکې دی او کنه هغه حق اليقين شو تک ویو سړی دا نه مني چې اور ګرم دی او خلق ته وایي چې لکه ګوره اور ګرم دی علم اليقين یې راغی خو چلول شي بامبړی وی نه کنه نو دا عین اليقين شو یره زما بیا هم شک نه وزي چې ور وی غور دی وته نو حق اليقين شو تکم قال او الا فخذ اربعه من الطير انسا سلور د مارغانونا ابراهيم عليه السلام فسرهن نيله کا چکني چکني کزان سرام عملهن قطعهن معنا دا دا او چې چکني کې کېمه کې ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا په هر یو غر باندې چې تاسو رنځ دي دي د دینه لګه لګه وها لګه لګه جزءا ثم مدعوهن بیادی تاوازو کام چی حلمو یاتی نکا سعیام رازی بتا تا پا منڈا باندیم نگور بازی خبر تفسیر نہیں گوری خوا خواسی دایات دا وضاحت دا پاری نبازو مفسرین ویلو چی آسلور مارغان سو یو کارغو یو بانگیو یو تاوسو او کبوتر او یو دیده پارویلی چه انسان که سلور عیبو ندی که دی چکنی کلو کنا دی بیانو کم راکی خوا یو عیب پکی حرس دی کارغو دی بس ملی گی نا کلا بس آبون تختی دی خوراک شیبه نی حرس پکی زیاد تی او بانگیز کا پیش کو تکبر پا کسو کوئی زیاد تھے سو شہوت یادی او تاوس یې ځکه زیات کچې د سره زینت پکې د خپل سمبالخ نه نوزګاری شیشی ته ولاړی تاوس دی او بل پکې غفلت ډیر دی کبوتر دا بس خدا سي ناشتي وړو کې راشي په لیندې او ډب ته وباسي غفلت پکې ډیر زیات دی وی دی او ته په مثال کې پیش کو چې انسان دا عیبونه دي کدا حرص پکې نه وي کدا شهوت پکې نه وي تکبر او دا زیب و زینت نه کوي او دا غفلت پکې نه وي دې بجوان دی شي دې په حيات طیبه سره اربعتم منت ویری علی کل جبل زانه چې دنیا کې څومره غرونه دي کلو یاد ساته ها ته بار زه راځي جواب بدای چې نه کلو عرفی دی عرفی چې ازای کې کوم غرونه نږدې اذ ثم مدعوهن مطلب څه دی بریلیان وی غیر الله تعواز جائز دی ولی ابراهیم علیہ السلام تنوی چې ثم مدعوهن بی خباسه تا سره خو باس نه دی پکار وی اصل اشاره او کما صلی لوی ډانګ دل ډانګ پکار دی الکه هغه وته دا د استمداد आवाज دی هغه دی مرغونه مدد غواړي کنه هغه وته وی هلمو مال راشه دا ټول د قران تحریفات دي جدي یې کوي ښا داغه یو کلو مرغې روغي موټی شو نو ابراهيم عليه السلام په خپل مشاهده وکړه وعلم او پوښه ان الله عزيز حكيم چې الله زور اور ذات ته او حکمت والا ال تعالی کل شی قدير ویلو دوزیر عليه السلام په حق کې اخداوی مثال سماره وا دلته سماره د مسلې راويستا چې خبره دومره واضحه شوه او بیم څوک نه مانی نو پوښه چې الله وی زبا دي مشرکان نو تاسو کومه دې څه خیال لې زه عزیز یم په دې دې نه دوک کی چې زه ولا مهلت ورکوم اخلاص د انفاق مثالونه بیانې ته ترغیب ده پاره او دا سې د نیت ته پاره د شرطونو مثل الذين ينفقون اموالهم مثال د نفقی داغی کسانو مثلا نفقت اللذین مثال داغی خیر خیرات ذکر کی دا کسانو نا چه خرج کی مالونا خپل اموالهم کار قسم مالی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی وی جہاد تمراد دی خود چه اس دا مسئلہ مخ کے جہاد ذکر نشوا نو دا انفاق دا صد پارا دی دا جہاد دا پارا دی کنسا کما زلی حبتن پشان دی او دانی دی انبتت سبع سنابلا چی زرغن کی وو وگی فی کل سنبولت میتو حبا پا هر وگی کی سل دانی وی نگو رئی بازی خلی پا مثال پوری ان خلی چی وست بے ما تا خی سو زچی وی زکن دی پتی تا ما تا خی چی دی اوی دانی نا وو وگی شوی دی دا خدای بندہ دا خو تمثیل دی تمثیل کی وجود شرط نه دی چې زه به تا ته په پټی کې خیمه تصور پکار تصور شرط دی چې په تازهن کې رالو چې دا نو ورځي دا داغه نو وتی له پیدا شوی او هر وګی کې دا خو تمثیل دی چې لازم په ځای بیان دی دې کې وقوع شرط نه ده چې زرغون کې ووږي او په هر ووږي کې سلدانی وي نو دی وی دانی نه وسو جوړی شوې استاد یې ویرو په نه بالا وسو جوړی ها والله یذایب لمن یشاء الله نورم د چن کې هغه چل چوغوالی دا الله د چن کوي او س د چن کوي دی او سړی نه فقا چې فی سبیل الله ورکړي ها هغه وګوره به ځتیا نو ته دا رزید پاسه بی خواه اغی تو بخواد اغی با جنازه که اسقاط کهو چی دی ملی سکلی ندی نمنزونا نروجی او اوس با دل خام خواه بخل بغواړي کنو اذا خو زمونږ ذمہاری د پټکی موالی دي نمال به راوړو سمره دي او دا خو نه پوره کیږي زای چې پوره کو نذیر شتنه وکې ناستو شلتنه وکې ناستو یو به یو توبه خو دلسو نشل شو بل بل توبه خو نشلو نذیر شو بل تبل توبه خو نذیر شو نسلویخ شو نو چې یو دور به وکړو نو به اوسې حساب وکې چې وبشي کنه چې نو وکې د نو یو دور بیا وکې دور غلط دی دور خواږه ته وي چې هغه شی په خپل ګرځي دې ته تدویر ویل شي چې تی ګرځه نو دیو ته دوره اسقات وی په خپل خبروم نه پویدم حضرت شیخ ویل وګ نو بیا بیا نو چې په وجه بس وس پوره شو نو به زه ډیر ډیر به ځان لا واغسته اته نه یو زلورانه ده په خلکو باندې تقسیم کړی ښا ادلیل به ولدا پیش کو چې مثل الذين ينفقون دا څومره لوی ظلم دی چې الله وی اموالهم فل مال باور کوي زما پلار دستا مال دی چې تی بخیره بخیره او پردی مال دی او تی څنګه ډیره هغه چې الله پلار کې ورکلی شي په صحیح نیت باندې نو الله بدل لسونه شلو د شلو نسلویخ نو داستا اختیار دی ځان خدایان جوړ کړیو کنه ویدہ پتی طریقہ ډیر شو کنه ها دومره لوی دوکا او ولي کته ما شمل لسر په لوټ ورکی چواله ها راکته نبی اول ورکی چې سو شوې نا وېج دا خواز لسر لوټ دینو نه شل شوې کنه ما شمانم پدی پوهی کی چې دا دروغ دی دلسو نه پدی طریقہ نشل کی هغه چې الله په نوم یې ورکی محتاج انسان لا حسینیت باندې نو هغه الله سره شل کیږي اصل کیږي وسو کیږي او یضاف لمن یشا والله واسع علیم الله لوی قدرت والا او قوت پارسون وذین فقید پار شرطونه دی ولې لکه مانځ کی پاکواله شرط ته قبلې تمخ شرط ته قیام شرط ته قرات شرط ته نظام یو عبادت ته کنه دیګه به شرطونه نه آګه سان چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله اذا الله پلار کې چې jihad دي ثم لا يتبعون ما انفقوا ابي اني ور پسې کړي په مال پسې چې خرج یې کو منن احسانات ولا اذن او نبذر دي اسنه چې چاله دي ورکو بیا ور پسې لګيای او یا په احسانات اړه چې د خان راځینو سلام نکوي ګور سره دی چې ګورم ولای نه د هر روزه کې او شو قدر کې دوره دوره پیسې ورکو اده داس وی دا نو ته هغه د احسان پته مې ځان لا خیرات او زکات خرابې چې دا پکې نه یې کنه لو ماجرون عند ربهم دیزه پارا جر د دې خپل افسر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبس يري پدي باندي او نبدي غم جنشي قول معروف ومغفرة دا غسلي خيرات خي چه غسر پیسې نه او سوالګره و تولار دي نيغ ني و تګوري چې دې بوس جيب تلاس کوي غسر سنشته اجز سره ملاوي ستا صدقه شتا د ټولو نه بهتره چته دې سوالګری ته دعا وکړه دعا ته وکړه چې اکرمک الله رزقک الله چې الله تعالی درکې رزق الله تعالی دې سوال نه بچ کی او الله دې مال عمره کې جتا سره امداد وکم او سره سره شته نه نو خپکی کې بنا قول معروف هغه وینا خوګه ومغفرتن او دا غزه پر سوال کول دعا کول چله دې سوال نه بچ کاو الله دې خپل در نه رزق در کاو دا خير من صدقه دا بهتر ده دا خیرات نه یتبوها اذان چې ورپسې بدر دې لګي دې لوي عمر ورکی عمر پسې بیا وی ته ګور دې ته وی تمرا غټ سټی نه ولې د خمس دوری کول شي ها خدا و یادت کنا نو غیبت پی جوړ کی خا مجلس پی گرم کی ځان له خیرات خراب کوم هاو که څوک وته وای چې ګورم دی ولا ورکلو بیا ورپسې لګی ځان لا خیرات خراب وي وای مونږ دل نه دی ورکړي مونږه الله له ورکړي الله وی زه محتاج یم والله غنی حلیم الله بی نیاز دی حاجت یې نشته او ډیر صبرناک دی ما هوتا ته ځان دی ویلی چې داسې و ما خو ویلی چې زما بنده ده نه خپه نشي بس زما خوشحالی او زما رضا د بنده پر رضا کې ده چې تا غا رضا نه کنو زبا نه څنګه رضا شم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تبتلوا صدقاتکم مبربادو خپل خیراتونه بالمن والاذا په احساناتو سره چې بیا پتا مې وا د کوی دنیا څخه خادی کنه نو ته پتا مې چې پلانې وراشي موږ سره وی ډیر دغه کو امداد کو نو دا خبره او عذاب دې راځي الله یې په دې خپل خیراتونه بربادې پر موږ ویلو چې عمل صرف په شرک بربادي په بل سن بربادي نو په من او عذاب سره څنګه عمل حبط شو او باطل شو جواب دادی چې عمل نشتا عمل کم دی دا خو چې د نیت څنګه وو نا قصه وشوا دلا فقیر نو لیدل پسترګو چې د دانیت چې ګزو چاله ورکوما کنه ناس یې نو ورکوما چې سبا زما په کار نه راضی او ما سره امداد نشي کول نو ما کار څه زبا یې چاله ورکوم چې دا زه دې راکې ناشتي میلم له وبرالي چې لمرالي او لوخي موخي وینځي وګورو وستا خیرات د مخ کې نه برباد شوی دی تعالی ورکړې نو په قران وی چې لا تبتلو دا معنی دا غي مخ کې ماضی نه تعبیر په مستقبل سره وکړه دې ته حکایت د حال ماضی وې کنه ها مخ کې برباد شوی دی کین نه مل اعمال بالنیات کنه نو ما برباد وای خپل خیراتونه په دې احساناتو په بدرادو په شاندا غسړی انفق مالو چې مال خرج کړي ورې ا الناس دا پکې بل عیب راغی چې په دې سره خیرات خراب شو ریا وتوي خرج کړي مال خود پاره د خودنې د خلکو ریا سمانه ده ولا یومن بالله والیوم الاخر نی پزړه کې داشته دی چې الله رضا شي دا غپنوم ورکو نه اني داشته دی چې د دې اجر به په آخرت کې غواړم دا ټول ریا شو نو ښا نو دې کې د دې زمانی دا ټول سره لخوا دا خلک چې په ودونو کې څه خرچې کوي او په غمونو کې څه خرچې کوي ټول ریا ده ولی ته وو ته مينته کې چې ګورم دا سی او زیده تخیما چی مال با دی پزه اولگی اللہ با رضا شی او چی قرآن ویلی چی دی یوین با او سوا جولی شی از او سوا نو با سوار لسوا جولی شی زعف لمن یشا اگا سده ویداده مدرسه جولی گی یا جولا شوی دا خسشی نشت ده ما شمانا جزانا طول پا خورو ناس دی دوبو انتظام نشتا نور سو نشتا تیکی اولا گوا دا صدقه جاریه دا چی تو ایزو پلار پس خیرات کن مامور پس خیرات کن ویرا کز عرصو مروار کما کنا و خلق نمانی نو خلق سمانی خلق چاولی مانی چیزان ڈک کی اتر مرائی پوری او بیار پسی کولا کو دا اس سے اغاوس کی کنا نو بس دیوی خیرات دی قبول شا خواه تا دا خلقو دا پارا که تاویز دا خدای پا نم خیرات کو منو نو دا ټول ریا کاری دا چنن دا خلقو مالونه پا دی که لگی خوا اچه صحیح زین عارس تو راضی فمسلوهو پس مثال دا دا دی خیر خیرات کما صلی صفوان داس دی لکه یو مئین گٹی تبیوتا ہوئی مئین گٹا دا علی ترابن پاگی باندی خوری پرتی دکا پا گٹا خسن کی گیا نو پی سوک دانا وردی خوری پرتی دی نو دا خلق امید شتا چردی کی با تی خوشی کنا پاسوابا او وابلن او رسید اغتا دشپی درون باران شکال شبا پی را دا فترک او سولدان نو پریگ دی غیل را پاک ساکا حضرت شیخ باوی اچا پوچا پاک ساکے پا نو دا گٹاوی دا دزل دے گٹا دا کنا گٹا کی خسن کی گی دا خاوری صدی یو مانا دادا چی دا کم سی اکلو ظاہر کے تاوی چی دیر خیر آتے ہوکا سورا غواگانے لیا لکلی سوار لسو پیر غټ خیرات دیو کومه صرف دا سرمنه راکړم د مونږ دا ثواب دي دا خبرې چې خلک کوي دا تراب دي ولې دا خلکو خبرې مې یو مرتبه کې قبلي کې خدا سينه ښا نو چې ذریا باران پیو شو نا غار څخه ختم وو څه خلک اړه خبرې هم نه کوي ښا ودا څه خلکو ته ځان خو چې ما دومره خیرات وکړ ادویم مانا حضرت شیخ کولا چې د دې تراب نمرات سدي د خلقو صفاتونه او تعریفونه ځکه حدیث کې راغلی و چې ستاسو صفات کې مخامخ ولار د پسټیج باندې نو احسو ترابا خاور او تن ولادي خلیتان چې د څه صفات کې د خاور مخلوق ټول د دین پیدا صحابه ډیرو په دې عمل کاو زبیر ابن عوام یو سړی خلی تخاور نوستی وی سعد ابن ابي وقاص یو سړی نوستی وی به موږ ته پیغمبر دا ویلی نور موږ نه یو خبر هو چې څوک دی صفات کوي تخاور وته چې تخاور صفات کوي الله رب العزت وی چې د څوک صفات کوي کنه امال کړی دی نو دا غي مثال د خاورو دی لکه د خاورو صفات چې کوي چورس یغی تدرون باران نپریگ دیگی لرا پاک ساکم مانا دادا چه قادر نشی په هیس ثواب داغی ما عمل باندی چکڑے دیم اسلا سی پی تور نشی ہوئی کن اللہ توفیق نور کئی دازی قوم کافرانو تا ومثلو اللذین آئین فقونا موالا وم ابتغام رضوات اللہ و تثبیتا من انفسهم مثال داغی کسانو یعنی دا خیرات داغی کسانو چې خرج کی خپل مالونا خود دو خبری و سرشتا ابتغاء امر ذات اللہ یو نیتی ادای چی صرف دا اللہ رضا لٹو بل سنا دویم و تثبیتم من انفسهم و تثبیتم من انفسهم او ظلون یقین کی چې دا زمونږ په الله باندې اجر او ثواب لازم شو ځکه الله ویلي دی کنه ښا چې دا به قبول وو او مخکې تیر شو کنه چې ول یؤمنو بی چې عمل کوي نو یقین کوي په ما باندې چې دی قبول وو او زه در کول شم هر څومره چې وی ښا نو وتثبیتم من انفسهم تصدیق دې دی په زړونو کې چې الله مونږ له دې عوض را کول شي نیو معنا دا کوي شیخ الاسلام فتاوا کې قطعه دا وایي چې احتسابا من عند انفسهم دا ځان د پاره اجر او ثواب غني چې ډیر ثواب مې وشي چې دا امر کړو او شیخ الاسلام وی یقینا و تصدیقا من انفسهم طیبتا بما فی انفسهم خوشحالی پزلکی چی ما سور کلو نمال با اللہ دی اجر و ثواب را کئی کمسل جنت پشاند یو باغ دی بی ربوت پوچت از مکان چی غڑی رد قیمتی و پالوانی کسو کلیو که عبادی خداغی فصل نخرابی ربوه اصحاب وابلن چې ورسیږي تډیر باران فاتت اوکلا ذیفین پس راوړي میوه خپلې دوچندین ډیر باران شنو ډیر پیدا شو معنا دا چې ډیر مال دی ورکو سو نظر ګنا نو ډیر بدل الله درکی فلم یصیب وابلن کون رسیږي تډیر باران فتول نو کافی دا غي د پاره ساس کی هغه تر پر چوشي ناغم کافی ولا کلک مال دی ورکنو دا غي به مجر در کی زای کی خو نا الله استاد په عملونو باندې لیدون کړي مثال خی ایود احدکم ان تکون له جنته من نخیل و اعناب آیا خخیلا خبره تاسو کی اوتن ایحب احدکم من کما خبره چې وی د د پاره یو باغ د کجورو نه او د انګورو نه تجریم انتا تیر نارو بایگ داگی دلان دی نهرون ارسو باکی برابر دی کباران نینم لہو فی آمن کل سمرات نچا باوی چی تشی گجوری و انگورو ننا ار قسم میوا تر بادام و تر شنی چی پوری و تر ارسو پوری پکشت من کل سمرات واسواب اول کبارو ارس ادتا بڑاوالی ولهو ذریتن ضعفاء ودده پر ماشومان دی اولاد دی خډیر کمزوري د کار کسب نه دی او دغه باغ ته ناشتي دار اورسیدو خاص باندې فاسوا بها یسوارن اورسیدو هغه باغ ته یو طوفان یسوار داسې طوفان چې نه جوړې کو اثر نه جوړول ته وی فيه نارن پاږي کې ذور اثرو فاحترقت اگر با غصو عزیز هر څه ختم شو بډام لړ په مخ باندې خپل سن شي خو اولاد هم شومان دي حضرت عمر رضی الله عنه دی آیات په معنا نه پویډه قران دې کنا څوک پدی پوي سمرا عقل مند انسان عبد الله ابن عباس ته وی غید زی په ځای وخا فعلم خزان ده شي دې کنا چه دی آیت پا مانا سوک طول ناس تو داسی پی دی آیت پا مانا سوک پوئیگی نا پوئیگی نا یوتن پکیوئی وی اللہ اعلمو حضرت عمر غصہ شو وی قولو نعلمو او لا نعلم پولی زنو پوئیگم چه اللہ پارس پوئیگی خویا داوائی چه دی آیت پا مانا پوئیگو یاوائی چه نا پوئیگو ناغی خواڑو غاگو نکو عبداللہ ابن عباس پاسی داوائی چه زیده تویمه زما ذهن کې دا ده چې یو سړی دی هغه د اولنا داسې عمل شروع کو چې خلق وته خپه کیږي ا دواګان وته کوي چې خدای دې نیک او صالح حدقه سلوي کی او ډیر خسته قدم یې خېده خلق خبرې کوي منزنا خیراتونا و عرصو ادی که ناسا پس چلو شو پس علیوان دی پا قصیده که او خویده اول تکاری شورو که اگه گمراه او اگه ناروا که نا او اگه شیطانه چنه تی بیا انسان تا سب فیدر سیده و نو دا اللہ صدر رضا کارونا عرصی ختم حضرت عمر وی چی ده مطلب دی بس وسمی دلو نشکو تو که نا زکه جدی ابن عباس ته پیغمبر دعا کړی وکنه چل اللهم فقهه فی الدین چل ازله په دین کې پوهه کوه ورکی وعلمه التاویلا دا قران معنا ولا پزړه کې واچي واچولی وکنه حضرت دمره مثالونه دي دا چې کوم معنا وکړه دا خراب شي بل عام په بنی اسرائیل کې یو عالم وګورو تا سمرا خلق بوتا ناستو داغا با درس کی با پساونو باندی دواتون پراتو لکل بکی دو سمرا اگو رئی فن سلخا منها بلتا شو لار جبای راووتا پا مسلوو که مسلی الکلب دینا بے اوصلی نور سر سواشی خا قارون تاو گو را قارون کچه الخان گنج داشتو سادی سے وی سلوی خزانے ہے لر لزبو ورسراونو خانو پاغسو چلو شو سمرلوی قاری زکو تقارون وی کنا نبی علیہ السلام نزدی رشتہ دارو او بس ہولٹا شو بس نو دا مثال دی دا پارا ذکر کو چی دنیا کے ډیر خلق دا سی مشتا ادی وقت خو بیا ډیر زیاد تی تر صحدا پوری توحید او سنت او توحید او سنت او لګیای لګیای نه ناسا بس چلو شي نو نور سامان تلاش واجی وتبعوا ما تلت شیاطین علی ملک سلیمان فغضب اخته شي نو کذالک یبین الله لکم الایات دا الله شان دی چې وضاحت کی تاسو ته آیاتونو لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو پکې فکر وکئ قران الله دې لرا لګلې تتفکرون چې دې کې په خپل سوچ او فکر وکړي تاسو الله اجازه کړې لیکن د نن زمانی محمد رسول طالبان توبته تداوی په مخ کې یا توای ریبوي چې ها دا ولې دې ډاره کې یا توي تفسیر عثماني دې ولې نه کوته د شیخ الحدیث سم نه ولې تاسو نه کوو وای ما تاسو ته اجازه نشته ها ځکه ما ته هغه ذات اجازت کړي چې دا داغه کتاب د مصنف راته اجازت کړي دي چې لعلکم تتفکرون دغه سوچ کاوه وای دا تلہ په کوم دین کې او کوم علم کې خطب آیات نه پیش کړي تبه تلاوت نه کوي اول به شیخ الحدیث سره نه تپوس کړي وقفه وکړي.